अध्ययन समझी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 7 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम मनुष्य जो अपने को मानता है उसे मानने में दो विचार है। एक विचार है जो शरीर के साथ अपना मान करके अपने को मानता है ये नाशवान है, और जो परमात्मा का आश्रय साक्षात ईश्वरांश जीव विनाशी चेतनावश शुभराशि उसको जो अपना मानता है मैं ये हूँ, तो ये नित्य है। अनित्य संसार के साथ शरीर के साथ अपना मानना है ये है वास्तव में असत्य मानना है, ये ठीक मान्यता अच्छी नहीं है। क्योंकि ये काल में है, वो काल का जगह है, नहीं सकता निरंतर परिवर्तनशील है, एक क्षण भी परिवर्तन बिना नहीं रह सकता। और जो ईश्वर का अंश है वो अपने मन है तो उसका नाश कभी होता ही नहीं, वहां तक काल पहुंचता ही नहीं, वो काल के है अधिकार में नहीं है, वो स्वतंत्र है, अविनाशी है, सबका ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सर सुग्रासी, ये चार विशेषण दिए, अविनाशी चेतन अमल और सर सुग्रासी, उसे अविनाश होता नहीं। और जो शरीर के साथ अपना मानता है उसमें तो उम्र होती है, जैसे आयु होती है वो आयु भी काल वाली है, उम्र होती है। और परमात्मा का स्वरूप जो स्वरूप है उसमें आयु नहीं होती, इतने वर्ष तक रहेगा ये नहीं होता उसमें, वो नित्य है। अविनाशी का ना ईश्वर जीव अविनाशी, विनाश होता ही नहीं, नित्य निरंतर रह रहा है, वो अर्थ शुरू करना है। चेतन है वो, अमल है, मल रहित है, और शेष राशि है, उसमें सुख स्वाभाविक आनंद ही आनंद है, मृत्यु है ही नहीं। इस वास्ते अपने आप को ईश्वर अंश अविनाशी बांधना चाहिए, वो चेतन अमल सुख राशि रहित है, सज स्वतः स्वभाविक सुख राशि स्वतः स्वभाविक ही और सदैव रहने वाला है, क्योंकि चेतन है जड़ता ही है, शरीर के साथ अमलक माने वो जड़ है ही जड़ है, निरंतर काल भक्षण कर रहा है उसका, उसकी उम्र होती है, और काल में काल के अंतर्गत है वो, इस वास्ते उसको काल खा जाता है। वास्तविक स्वरूप है ईश्वर अंश है, उसको काल नहीं पहुंचता, वो काल के अंतर्गत आ नहीं सकता, कालातीत है, स्वयं है, उसके साथ ईश्वर का अंश है ना, तो ईश्वर के साथ है वो, ईश्वर के साथ है, क्योंकि ईश्वर का ही अंश है। शरीर के साथ अपना मानना है ये गलती है, इस गलती से रहित सतह स्वाभाविक शुक्रा से शुक्रा से है स्वाभाविक है आनंद आनंद स्वरूप है परिवर्तन होता ही नहीं है और शरीर के साथ मन में परिवर्तन के बिना रहता ही नहीं केवल परिवर्तन से ही है बदलता है और कभी एक रूप रह सकता ही नहीं इस वास्ते अपने आप को इस वक्त आसमान चाहिए ये केवल है रूप है नई रूप नहीं है और शरीर रूप शरीर के साथ अपना मानना है ये नहीं है ये तो क्षणभंगुर है तो चेतन है वो ये जड़ है श्रमल है महे मल है दुखाल है माओ बेटे पुनर्जन्म दुखाल है अशाश्वत पुनर्जन्म वो दुखाल है अशाश्वत है अनुभव सहज सुख राशि स्वाभाविक ही सुख रूप है उसमें सुख कोई आता नहीं है सतह स्वाभाविक सुख रूप आनंद स्वरूप है वो है जो इन्हें बड़ा है इस वास्ते 84 लाख जोड़ी में जाने पर भी कोई शरीर के साथ में ये रहता नहीं किसी शरीर साथ में संग है नहीं कारण गुण संगो से गुणों का संग होने के कारण और गति होती है उन संगो से सदस्योनियो में जन्म होता गुणों के संग से ये गुणों का संग है और स्वयं में असंग स्वरूप है असंग स्वरूप स्वतः है स्वाभाविक किसी के साथ संबंध नहीं है इसका निर्देश स्वतः ऐसे असंग स्वरूप का अनुभव करे तो देते निरंतर आनंद स्वरूप रहेगा वो काल के अंत तक नहीं आता काल के अंतर्गत आता है वो नाशवान होता है उम्र है वो देते उम्र उसे उम्र नहीं होती वो तो नित्य होता है नित्य रहता है हरदम नित्य रहता है चेतन अमल सहज सुग्रह से चेतन है अमल है मल नहीं उसमें कोई दोष नहीं है असंग रूप है कारण गुण संगो से सदस्यों में जाना में गुणों का संग कारण है जैसा गुण में उस आश्रम का स्वरूप होगा तो वह गुण सब परिवर्तनशील है नाशवान है क्षणभंगुर है निरंतर निरंतर परिवर्तन उसमें हो रहा है निरंतर हरदम परिवर्तन ही होता है परिवर्तन स्वरूप है और इसका स्वरूप अपरिवर्तनशील है अमल है सूरज ही है वो अपना स्वरूप है उसमें विकार कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं शरीर के साथ हमारा मन उसमें विकार ही है विकारों का स्वरूप है इस वास्ते वो नाशवान है तो अपना नाशवान मानने से 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है और जगह जगह पर जाता है वो गुणों के संग से है दुख पाता है मुहूर्त में है आनंद सुख राशि परंतु राग के कारण आसक्ति के कारण गुणों के साथ मिलकर ये दुखी होता है ये दुख मुफ्त में पाता है अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दे तो गए ही नहीं। सहज शुक्राशि शुक्राशि शुक्र रास रास नाम ढेर का है, रास होती है धान की रास होती है, ढेर होता हो आनंद शुक्राशि सहज स्वाभाविक शुक्राशि है। वह नाम नहीं है सुख आगे तो नहीं है सहज है सहज स्वाभाविक अतीत स्वरूप है असंगो ही अयम पुरुष इस वाय से अपने असंग रूप में सिद्ध होता है ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमन सहसुराशी कोई विकार नहीं पहुंचता संपूर्ण विकारों को साक्षी स्वतः संग है स्वाभाविक आनंद स्वरूप है सहज सुख राशि हमारा मतलब है नहीं शरीर के साथ संग होने से इसमें निर्माण होता है कारण गुण संकोच असत असदीशु असत असत असत अचिर योनियों में जाता है शरीर के साथ संघ हो जाने कारण से संघ न करने से अपना स्वरूप संघ है वो नित्य स्वरूप है चेतन अमर से दोष है नहीं कोई था कोई कोई से भी क्यों सहज सुखराशि है ये अमल है मल रहित है ये अविनाशी है परमात्मा का अंश है परमात्मा के साथ अकेला रहता है परमात्मा के साथ ही रहता है परमात्मा से विमुख होता है तब शरीर के साथ में अपना मान लेता है तो शरीर को मानता है शरीर विकारी है ये अनित्य है मल सहित है और दुखद है अशाश्वत है एक रस रहता ही नहीं रह सकता ही नहीं पर स्वयं जो असंग असंग रूप है निर्विकार है उस शरीर में मृता नहीं शरीर स्थोपते न करते न लिपते शरीर में से तो होता हुआ भी कर्तृत्व नहीं है भोक्तृत्व से नहीं है अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय अनादित्व अनादित प्रकृति भी अनादि है प्रकृति पुरुष से विधिन आदि भाव भी पर अनादि होने होते भी वो प्रकृति शांत है और ये अनंत रूप रहते रहता ही है पर गुणों का संकलन से अनंत रूप का अनुभव नहीं होता अनुभव न होने से मन में चक्र में चढ़ जाता है और शरीरों को साथ ही अपने एकता मानता है शरीर नीति रहते नहीं इस बात से ये कभी तैर कहीं रहता ही नहीं टिकता ही नहीं रहता ही 84 लाख जोड़ियों में जाता है किसी जोड़ी के साथ में इसका संबंध वास्तव है ही नहीं असंग स्वरूप है इस बात से परमात्मा ये नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ ये मंत्र है इस हिसाब के साथ छूट जाता है हे मेरे नाथ भगवान मेरे हैं सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं और किसी साथ में संग नहीं असंग है नित्य रहने वाला है निर्विकार है आनंद स्वरूप है शुद्ध स्वाभाविक है जो ये शरीर स्थोप गौनते है न गौती न लिपते शरीर तो हुआ भी वास्तव में कर्तृत्व तो नहीं है भौतित्व नहीं है कर्ता बहुत अपन पकड़ देता है अपन ठहरता नहीं क्यों शुरू से विरुद्ध है परंतु आप विरुद्ध चीज कैसे रहेगी उनके साथ एकदम हो सकते नहीं संभव नहीं निर्विकार सर्व शांत आनंद घन सद घन चित घन शांत घन स्वरूप परमात्म स्वरूप आनंद स्वरूप है चेतना मन सहज सूरज ये ऐसा है ऐसा कोई उद्योग से साध्य नहीं है कि ऐसा कृत्रिम नहीं है कृत्रिम तो ये शरीर के साथ अपना माना है ये कृत्रिम है किसी शरीर के साथ रहता ही नहीं रह सकता ही नहीं पर अपने स्वरूप की तरफ देखे तो किसी के साथ संग हुआ ही नहीं असंगो ही एव अयम पुरुषा असंग इतना सर्व एकदम सूक्ष्म आकाश में लोप लिपे थे जैसे आकाश है वो सर्वगत होने से लिप्त नहीं होता किसी के साथ भी ऐसे ये भी निर्लेप रहता है कर्तृत्व भौतृत्व इसमें है नहीं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम यदि मन्यते अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है वो मान लेता है तो करता है वैसे ही बन जाता है तो वैसे ही भोगता है वैसे ही जन्म बनने जाता है इस वास्ते असली स्वरूप में स्थित रहेगा असंग प्रकाश का कृष्ण लोक रवि संपूर्ण को रवि ही स्वतः प्रकाशित करता है ऐसे संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है स्वाभाविक केवल गुणों का संग है ये इसने कर लिया है और संग के कारण जन्मता मरता रहता है असंग निर्लिप्त अनुभव करना चाहिए है जैसा स्वीकार करने पर आनंद देता है केवल स्वीकृति है भक्तम स्वीकृतम दैतम अद्विताद विसुंदरम भक्त ब्रह्मा में प्रेम करने के लिए द्वैत को स्वीकार करता है तो अद्वैत वैसे वैसे भी सुंदर है ये भक्त्यर्थ स्वीकार करने से ही इसके दो रूप होते हैं भगवान के साथ एकता और भगवान के साथ में भिन्नता वो दो स्वीकार करने से जब भगवान इस तरह एकता स्वीकार करता है तो उसमें कोई विकार है ही नहीं और जब जब अपने स्वरूप की तरफ विचार करता है तो भगवान से अलग मान होता है अलग मान देता है तो भगवान के साथ मिलने से विशेष आनंद होता है विशेष आनंद इस बात तो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है इसको और ज्ञान में एक स्वरूप होता है क्यों अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं वहां पर इसमें अपने स्वरूप में स्थित रहता है कभी भगवान के स्वरूप रहता है भगवान के स्वरूप के साथ एकता होने से द्वैत होता है द्वैत और द्वैत का दोनों का अनुभव होता है इसे प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त होता है वो द्वैत भगवान के मर्जी से स्वीकार करता है इस बार से प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्राप्त होता है और अपने स्वरूप में अखंड आनंद का अनुभव करता है आनंद आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण।